Money made. Cały czas na ulicy szukam domu. W torbie Gucci trzymam z 10 nowych telefonów. Życie na przemycie, nie w Madrycie, Costa del Sol. Tylko no one BC, żadne skali, żadne encro. Wszystko na plus, podwajam swój obrót. Czekolada i susz, muszę kupić dom tu. Niech ciebie chroni Bóg, a mnie chroni Glock. Cranberry juice, a w kubku syrop. Życie na przykręcie, czasem na krawędzi. Nie raper, ale z MC, robię ruchy wszędzie. Ten co go popsujesz ma karierę w toalecie. Jego rap jest shitem, a nie żadne holenderskie. Do czego się nadajesz, pokazał twój wyraz gęby. Pierdolony Kremlin, czas by iść na rentę. Inwalidzką stary gwizdzę, znowu coś przez zęby. Piszę w 10 minut numer Lundik jak Dikembe. Mówią mi o koparkach na jakiś kurwa bitcoin. Liczę tylko euro fioletowe, to mój streetcoin. Wszędzie z bandziorami trzymam motką, przestał Leroy. Ja chcę myć Astona, twoim celem będzie Citroen. Ruskie blachy, żadne ruskie rafy, ruskie bąsy. Tylko ruskie malborasy, ruskie dziwki z Homespace. Gdy mam to co kochasz, tak jak kiedyś Rolling Stonesi. Chodzisz jak wodziciel w lustrzanych oprawkach Oakley. Cały czas na ulicy szukam domu. W torbie Gucci trzymam z 10 nowych telefonów. Życie na przemycie, nie w Madrycie, Costa del Sol. Tylko no one BC, żadne skali, żadne encro. Wszystko na plus, podwajam swój obrót. Czekolada i susz, muszę kupić dom tu. Niech ciebie chroni Bóg, a mnie chroni Glock. Cranberry juice, a w kubku syrop. Jedzę na ten rap leśnych ludzi. Spuszczam się do ja, wszystkich szmat, król się nudzi. Rozpierdalać srak, a mam gwiazdy jak Gruzin. Chude top modelki chcą dać ci pombuzi. Chcę wam sprzedać CD, żeby kupić CD. By potem sprzedać CBD albo chemię. Takie fucking dangerous. Jak Latin Kings Los Angeles. W Sicarius nie ma memberships. Lubię tylko suki z wielkim biustem. Dupy lubią hamowanie nudnych z pięknym mózgiem. Mówisz coś o handlu, a u kurwy śpisz pod łóżkiem. Twoje rymy brzmią jak Niemcy w 2006. Pierdolę ich jak resztę artystów. Życiu nie widzieli nawet setki haszyszu. Byli chyba wszyscy już przez Netflix. Zwykł seku, a ich tłuste narzeczone kryją fetę w staniku, ej. Cały czas na ulicy szukam domu. W torbie Gucci trzymam z 10 nowych telefonów. Życie na przemycie, nie w Madrycie, Costa del Sol. Tylko no one BC, żadne skali, żadne encro. Wszystko na plus, podwajam swój obrót. Czekolada i susz, muszę kupić dom tu. Niech ciebie chroni Bóg, a mnie chroni Glock. Cranberry juice, a w kubku syrop.